тут Ганна Соус у гэтай гадзіне эфіру. Перадача на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з мастоў Дмітра Кухлея на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Чарговы эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца» і дайджэст «Начной свабоды». Агляд найцікавейшых перадачаў, якія гучалі з панядзелка па пятніцу ў «Начной свабодзе». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Групоўка «Талібан» абвясціла сёння аб 10-дзённым замірэнні ў даліне Сват у Пакістане на афганскім памежжы. Прэс-аташэ групоўкі Муслім Хан заявіў, што гэта быў акт добрай волі, таксама як і выпушчаны раней кітайскі інжынер, якога выкралі ваяўнікі ў мінулым жніўні. Па некаторых крыніцах ужо ў панядзелак можа быць падпісаны мір паміж групоўкай і ўрадам Пакістану. Даліна Сват, раней папулярная курортная зона, цяпер збольшага кантралюецца талібамі. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што пашле афіцыйную дэлегацыю на чале з міністрам замежных спраў Датфарам Спантам на сустрэчу вышэйшага ўзроўня па пераглядзе палітыкі ЗША ў вайне з тэрорам. Заява была зробленая пасля сустрэчы Карзая са спецыяльным прадстаўніком ЗША ў Афганістане Рычардам Холбрукам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама загадаў перагледзець і прааналізаваць дзеянні ЗША ў сувязі з інтэнсіфікацыяй ісламісцкага экстрэмізму ў апошні час, тым часам як кампанія супраць талібаў і аль-Каіды ідзе ўжо 7-й год. Апеляцыйны суд Афганістану пацвердзіў прысуд да 20-гадовага тэрміну зняволення двум перакладчыкам Карану. Яны пераклалі святую для мусульманаў кнігу на адну з афганскіх моваў «Дары» без суправаджальнага арабскага арыгіналу. Абвінавачанне закідае перакладчыкам недакладнасці перакладу і святатацтва, матывуючы, што падсудныя хацелі паставіць сябе на месца прарока, замяніўшы святыя тэксты. Асуджаныя збіраюцца апеляваць да вышэйшага суду краіны. У былых рэспубліках СССР адзначаюцца ўгодкі вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Войскі былі выведзеныя пасля 10-гадовай вайны, якая каштавала жыцця 15 тысячам савецкіх салдатаў. Прэзідэнт Расіі сёння звярнуўся да народу з абяцаннем дзяржаўнага пакету амаль у 1,5 мільярда даляраў для змагання з беспрацоўем. У Венесуэле праходзіць галасаванне па рэферэндуме па зняццю абмежаванняў на колькасць дазволеных прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Прэзідэнт краіны Хуга Чавес, які прыйшоў да ўлады ў 98 годзе, ужо спрабаваў зняць абмежаванне на рэферэндуме 2007 году, але няўдала. Калі ён прайграе ў гэты раз, то будзе мусіць сысці ў 2013. Тым не менш, паводле сацыяльных апытанняў, гэты рэферэндум можа стаць для яго пераможным. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы Дрэздана ў усходняй Нямеччыне ў знак пратэсту супраць штогадовага маршу неанацыстаў, які адбыўся учора. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы пацвердзіла свой удзел у падрыхтоўцы канферэнцыі ААН па расізме. Яна, аднак, не выказала афіцыйнай пазіцыі, ці краіна будзе на канферэнцыі прадстаўленая. На першай з гэтых канферэнцый, якая адбылася ў 2001 годзе, ЗША і Ізраіль разам дэманстратыўна пакінулі залю пасля таго, як была ўзнесена прапанова разглядаць сіянізм, рух за стварэнне незалежнай габрэйскай дзяржавы, як расізм. Дзясяткі тысячаў шыіцкіх паломнікаў, нягледзячы на небывалыя па частаце напады на іх тэрарыстаў-смяротнікаў у апошнія дні, сабраліся сёння вакол мячэці імама Гузейна ў горадзе Кербала, каб адсвяткаваць адну з самых значных датаў у ісламскім календары Арбейн. У Турцыі была жорстка разагнаная дэманстрацыя курдаў, прымеркаваная да ўгодкаў захопу ўладамі Абдулы Ачалана, заснавальніка курдскай рабочай партыі, якая змагаецца за незалежнасць Курдыстану ад Турцыі. І коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння на паўночных могілках у Менску быў пахаваны паэт, публіцыст і перакладчык Валянцін Тарас. Каля 30 беларускіх і грузінскіх грамадскіх актывістаў сабраліся сёння каля гарадской ратушы ў Празе, каб выказаць пратэст супраць магчымага запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт краінаў еўразвязу і ўсходняй Еўропы, які адбудзецца сёння сёлета ў Празе ў траўні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце таксама слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.